Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 25 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych kontynuują protesty w Sejmie. Minister Rafalska zaprasza ich na kolejne rozmowy. W Warszawie wręczono Fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. W tym serwisie też Rosja. Tamtejszy Senat chce karać za wypowiedzi nieprzychylne władzy. Jestem cały czas otwarty na dialog z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy od kilku dni protestują w Sejmie, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Protestujący rodzice zapowiadają, że nie wyjdą z parlamentu, dopóki nie zostanie zrealizowany ich postulat dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Elżbieta Rafalska mówiła w TVP Info, że zaprasza protestujących do ministerstwa, by tam rozmawiać o ich postulatach. Proszę wskazać takie miejsce, które będzie innym miejscem niż korytarzem sejmowym albo ulicą, żeby rozmawiać. I żeby nie rozmawiać zawsze w świetle Jupiterów, bo te rozmowy wtedy są zupełnie inne, tylko żeby rozmawiać. Czasami w zaciszu gabinetu udaje się wypracować lepsze kompromisy niż w świetle kamer telewizyjnych. Wczoraj w Centrum Dialog rząd podpisał porozumienie z częścią organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne. Dokument zakłada m.in., że renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyższenie ma nastąpić od września z wyrównaniem od czerwca. Porozumienia nie podpisali opiekunowie pikietujący w Sejmie, mówi uczestniczka protestu Aneta Rzepka. To porozumienie nie zostało zawarte z nami, protestującymi tu w Sejmie. Tam nie było żadnych osób reprezentujących tą grupę protestującą, nie było żadnych naszych przedstawicieli. Tak naprawdę były tam osoby zupełnie nam nieznane, były to jakieś organizacje, stowarzyszenia, więc wygląda na to, że rząd podpisał porozumienie sam ze sobą. Elżbieta Rafalska, pytana o tę kwestię, powiedziała, że sygnatariusze porozumienia to osoby, które od wielu lat działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Mówiła, że to członkowie m.in. Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji Aktywna Rehabilitacja. Dziś kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ma dotyczyć nadzoru nad Stołecznym Biurem Gospodarki Nieruchomościami za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego oraz podczas pierwszej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Komisja chce sprawdzić, jakie były wytyczne władz miasta w zakresie reprywatyzacji za czasów obojga prezydentów. Na rozprawę wezwana została Elżbieta Jakubiak, która była dyrektorem Biura Prezydenta Stolicy Lecha Kaczyńskiego, a z drugiej strony Andrzej Jakubiak, zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz w latach 2006-2011. Wówczas bezpośrednio nadzorował on BGN. Komisja, która przeprowadzi rozprawy na zasadach ogólnych, wezwała także prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. W Teatrze Polskim w Warszawie wręczono Fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Uroczystość transmitowała Trójka. Nominowana w 5 kategoriach Daria Zawiałow otrzymała 2 Fryderyki w kategorii Album Roku Alternatywa za płytę Akysz i za fonograficzny debiut roku. Za utwór roku uznano Dobry moment Corteza. Wśród nagrodzonych znaleźli się też m.in. Hej, Taco Hemingway oraz Paulina i Natalia Przybysz. W kategorii debiut roku muzyka jazzowa zwyciężył saksofonista Kuba Więcek, który powiedział, że to dla niego szczególne wyróżnienie. Na drodze młodego artysty bardzo łatwo zwątpić. Są sytuacje, kiedy myślimy, że to, co robimy, może to nie jest ta właściwa ścieżka, może inną drogą powinniśmy iść. I właśnie takie nagrody wzmacniają nas, dają nam pewność siebie i pokazują, że jednak ta droga jest właściwa. Za całokształt osiągnięć artystycznych uhonorowani zostali złotymi Fryderykami pośmiertnie Zbigniew Wodecki, zmarły w ubiegłym roku legendarny wokalista, instrumentalista i kompozytor, oraz Andrzej Dąbrowski, perkusista, wokalista, kompozytor, dziennikarz i fotografik. Rosyjski Senat chce karać autorów publicznych wypowiedzi, które nie podobają się władzy. Pod szczególnym nadzorem mają się znaleźć wypowiedzi dotyczące gospodarki, ekologii i spraw socjalnych, a więcej na ten temat w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Nowe prawo ma dotyczyć wystąpień zarówno osób fizycznych, jak i przedstawicieli organizacji niekomercyjnych. Za rzekome kłamstwa dotyczące stanu państwa będzie grozić grzywna. O tym, które wypowiedzi są prawdziwe, a które mijają się z prawdą, decydować mają specjalne rady powoływane przy poszczególnych ministerstwach, a także tzw. niezależni eksperci. W projekcie ustawy przewidziano grzywnę do wysokości 100 tysięcy rubli, czyli w przeliczeniu około 1300 euro. Wcześniej prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która pozwala organom państwa blokować strony internetowe zawierające treści naruszające dobre imię polityków, urzędników i biznesmenów. Zdaniem rosyjskiej opozycji takimi drobnymi krokami władze Rosji wprowadzają cenzurę życia publicznego i przyznają sobie monopol na prawdę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Za dnia miejscami opady deszczu, na zachodzie i północy burze. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na północy do około 20 w centrum i 22-24 na południu. Chłodniej będzie natomiast na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH+ rozpoczęta. A rozpoczęła ją grupa Bocca. Właśnie ukazał się trzeci album tej formacji zatytułowany Life on Planet B. Natomiast piosenka, która wybrzmiała przed momentem, to Secret Void. Dziś kolejna porcja nowości fonograficznych z Polski na samym początku, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Szkocji i z Niemiec na zakończenie programu. Teraz wracamy do płyt Life on Planet Bocca. Kolejny fragment nosi tytuł Baton. Bye. Grab half the money in your hospital garment. We'll stash the rest inside the red Camaro secret compartment. Even the deepest wounds will heal over time. All of my fingers over your scars and yours over mine. They'll never find us if we turn off our phones. We're off the grid, we're off our meds, we're finally out on our own. Now I see color coming back in your cheeks. Angel, don't fight it to them, you know we'll always be free. Tak się rozpoczyna i tak też się trochę niespodziewanie kończy utwór otwierający album Transangelic Exodus amerykańskiego wokalisty Ezry Fermana, którego być może znają Państwo z zespołów The Harpoons i The Boyfriends. To jest solowa płyta Ezry. Tak jak już wspomniałem, tytuł Transangelic Exodus. Album ukazał się w lutym nakładem Bella Union. Suck the Blood from My Wound to tytuł tego utworu sprzed chwili. Kolejny nosi tytuł Love You So Bad. You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad. Like the kid skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers. Made me so bad. You know I love you so bad. Oh. are just trying to be flatmates. Here we are just trying to sophisticate. Be an adult trying not to fall in love. Be a human trying not to stand out. Here we are just trying to be neighbors. You embed me still with the painters. Smoking at the window at the Magpies. Trying to work out what's the truth and what's the lie. Can't be dreamers. Here we are just trying to be neighbors. We can lie awake and watch the sky. Forget the truth, forget the lie. For the moment you're my best friend. Ciekawe, czy państwo poznali, że to grupa Belle & Sebastian. Mówię, że mam wątpliwości pewne, dlatego że tu gościnnie zaśpiewała również urodzona w Glasgow, podobnie jak muzycy grupy Belle & Sebastian, Carla Easton. Gościnnie. Oczywiście Stuart Murdoch był słyszalny w chórkach, no ale jednak trochę inny ten wokal. Best Friend to jest utwór, który kończy album How to Solve Our Human Problems. Album jest o tyle niecodzienny, że zbiera utwory z trzech epek, które ukazały się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, właściwie od grudnia poprzez styczeń i kończąc na lutym. Trzy epki po pięciu utworów How to Solve Our Human Problems. 1, 2, 3 i teraz mamy album, który zbiera wszystkie utwory na jednym wydawnictwie. To takie trochę nawiązanie do początków grupy Belle & Sebastian, kiedy to po debiutanckim albumie Tiger Milk ukazały się trzy epki, dziś, no nie chcę mówić, że kultowe, bo to jest wyświechtane słowo, ale bardzo cenione przez fanów. Belle & Sebastian, Best Friend, za nami, a teraz już Stuart Murdoch w pełnej krasie wokalnie. I'll be your pilot.

visit the tourist shrines. We are proud of our automobile. She picks out some arts and crafts. I'm deep into the local cuisine. Let me show you my latest CD. Let me take you to the restaurant. Let me drive you to my country house. I hope you appreciate 5 months apart now. I'm always doing the right thing. I'm doing the right thing. Woo! Change its name. Now give me the bat, give me the ball. This is my job, let's get involved. Give me the phone, give me the sign. Give me good luck, what's yours is mine. Now I'm always doing the right thing. David Byrne, kolejny Szkot z urodzenia w dzisiejszej audycji. Mówię z urodzenia, dlatego że urodził się w Szkocji, ale gdy miał 2 lata, jego rodzice przeprowadzili się do Kanady, a później jeszcze dalej do Stanów Zjednoczonych. Dlatego też David Byrne kojarzony jest ze sceną amerykańską, a konkretnie nowojorską, nowofalową. No, przede wszystkim z grupą Talking Heads, no ale już od wielu lat nagrywa płyty solowe i tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z albumem, który ukazał się po dłuższej przerwie, dlatego że ostatnie wydawnictwo Love This Giant, płyta nagrana wspólnie z St. Vincent, ukazała się w roku 2012. Także trochę czasu minęło i chyba się opłacało czekać, przynajmniej Davidowi Byrne'owi, dlatego że ta płyta, a mowa o American Utopia, bo to jest tytuł tego najnowszego albumu, dotarła aż do 3. miejsca amerykańskiej listy przebojów albumowych, co wcześniej nigdy się mu w karierze solowej nie udało. W sensie tak, wysoko. American Utopia to tytuł albumu, Doing the Right Thing to tytuł utworu sprzed chwili, a teraz I Dance Like This. In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle sprouting early eagle hair. A fitness consultant in the negative zone, go under in the city. Started, one can only guess, and the truth don't mean nothing. if you ain't got the cash. A credit card, mommy. An invisible dad. Career opportunities that you never had. We dance like this because it feels so damn good. If we could dance better, well, you know that we would. I'm working on my dancing. This is the best I can do. I'm tentatively shaking. You don't have to look. Can't say I'm sorry. I can't say I'm ashamed. Can't think of tomorrow. Kolejny artysta, który wrócił po dłuższej przerwie, również mniej więcej sześcioletniej, Lawrence. Lawrence znany przede wszystkim ze świetnej grupy Felt sprzed lat. Później był zespół Denima. Od roku 1999 Go-Kart Mozart. To jest ten najnowszy zespół Lawrence'a, chociaż tak jak już wspomniałem, nagrywa bardzo rzadko. I ta płyta Mozart's Mini Mart ukazała się po blisko sześcioletniej przerwie. Mówiło się o tym albumie już od kilku lat. Miał się pierwotnie ukazać w roku 2014, ale dopiero teraz doszło do realizacji tego pomysłu na nośnikach, różnych oczywiście, kompaktowych i winylowych też. I'm Dope to utwór, który za nami, a teraz Facing the Scorn of Tomorrow's Generation. Tomorrow's generation. Yeah, yeah, yeah. Face in the scars of tomorrow's generation. Face in the scars of tomorrow's generation. Face in the scars of tomorrow's generation. Field Music, nowa płyta tej angielskiej formacji zatytułowana Open Here. I to właśnie był utwór tytułowy z tego albumu. To jeden z tych zespołów, który ma zazwyczaj lepsze recenzje niż sprzedaż nośników płytowych. Rzeczywiście jest to zespół ceniony głównie przez krytykę. Jeśli chodzi o słuchaczy, wielbicieli, to troszkę jakby mniej. No i to bardzo rzeczywiście też taki angielski zespół poza Anglią, no zdecydowanie mniej popularny. David Brewis i Peter Brewis nadal są odpowiedzialni za prawie wszystkie dźwięki na płycie. No a na koncertach oczywiście towarzyszą im inni muzycy. Często są to instrumentaliści z zespołu Maximo Park czy The Future Heads, w którym kiedyś Peter Brewis grał. Field Music raz jeszcze z albumu Open Here. Find a way to keep me. This thing you know, just get from this place, get on the train, find a way to keep it. Each Time We Pass. Utwór z trzeciego albumu angielskiej formacji Hookworms, zespołu, którego członkowie od początku istnienia, czyli już od 8 lat, ukrywają się wyłącznie za inicjałami. Liderem, postacią pierwszoplanową w grupie Hookworms jest MJ, który śpiewa, pisze teksty, produkuje wszystkie utwory grupy Hookworms. Gra również na instrumentach klawiszowych różnego rodzaju, notabene. Microshift to tytuł albumu grupy Hookworms, a kolejna piosenka zatytułowana jest Static Resistance.